God morgen. Morgen, vær så god. Ja, jeg skulle gjerne ha sendt kameraten min her til Portugal, ja. Har de forsøkt et reisebyrå? Ja, men jeg fant ut at det var mye billigere å sende ham med pakkepost. Åh, jaså. Ja, hva heter han da? Han heter Halvor. Halvor, ja. Og hvor var det de skulle sende ham? Til Portugal. Til Portugal? Gal Porto. Nei, nei, nei. Portugal, altså landet Portugal, ikke sant? Oh, ja, ja, jo, Lisbon, jeg, jo, jeg skjønner hva de mener, men de har satt på for lite Porto. Han bare frankert til Frankrike. Ja, jeg har ikke mer penger, skjønner du. Ja, de kan ikke sende noe annet i stedet, da. I stedet for Halvor? Ja, hva skulle de være for, mener du? Ja, de kan jo sende dette programmet. Dette programmet? Hvorfor det? Ja, det blir i hvert fall billigere, ikke sant? Det er jo bedre å sende dette programmet enn å sende Halvor. Ja, nå skjønner jeg hva du mener. Nei, hør altså, dette programmet er bedre sendt enn Halvor. Å, nei, nei, nei. Dette programmet er bedre sent enn Halvor.